prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een van de minder bekende nummers van Kelly Clarkson. Hier op jouw late avond. Already Gone. Ja, ze is er ook vandoor. Over een seconde of 6, 7. Temptations ervoor met My Girl. Tijd voor een column. Een column van Laurens Poortasse. Het heet Zondagsrijder. En het gaat over de laatste ergernissen van Laurens van 2016. Het was gelukkig achter de rug, maar je weet maar nooit. Hij moet er nog even mee afrekenen. Zondagsrijder. Ja, ja, ik weet dat zondagsrijder geen woord van het jaar is geworden. Het is een woord dat ik trouwens nog maar zelden hoor gebruiken. Het is bijna een vergeetwoord. Maar toch kom ik die zondagsrijders rond. Zondagsrijders rond de dagen van kerst en nieuwjaar veel te vaak tegen. Namelijk in de supermarkten van Krimpen aan de IJssel. Voor ik verder ga met mijn verhaal, eerst even de definitie van een zondagsrijder. Dat is een weggebruiker die een vervoermiddel, voornamelijk auto, maar bijvoorbeeld ook paard en bromfiets, met een kennelijk zo gebrekkige rijtechniek gebruikt, dat het erop lijkt alsof hij of zij alleen op vrije dagen voor het plezier wel eens een rustig ritje maakt en verder geen enkele rijervaring heeft dan wel wil hebben. Nou, laat ik u hierbij officieel melden dat vanaf nu ook mannen met een winkelwagentje, wat mij betreft, tot de zondagsrijders behoren. Deze mannen komen namelijk nooit in de supermarkt. Maar rond de feestdagen, zoals rond kerst en oud en nieuw, komen ze opeens massaal tevoorschijn, die kerels. Ze komen natuurlijk samen met hun partner, hun vrouw, hun man, hun nieuwe vriendin, hun geheime minnares. Kan me niet schelen, maar ze komen opeens winkelen in mijn supermarkt. Ze weten de weg niet, ze weten niet waar alles ligt, ze weten zich niet te gedragen en ze gaan met andere zondagsrijders in gesprek en blokkeren daarmee mijn gangpad. Het ergste is volgens mij dat die zondagsrijders te luid en te vaak en te onvriendelijk zich bemoeien met het winkelgedrag van hun partners. Opeens moet er grotere worst, goedkoper zeepoeder, lekkerder bier en ander vlees in het winkelwagentje gelegd worden. Hij, die nog niet eens een winkelwagentje kan besturen, gaat de beroepschauffeur opeens uitleggen hoe er gewinkeld moet worden. Trouwens, mijn allergrootste ergernis is toch die supermarktzondagsrijder die gewoon in de weg loopt, niet opschiet, tegen je schenen aanrijdt en alles moet vragen in plaats van even gewoon rondkijken. Ik hoor graag hoe deze tsunami van supermarktzondagsrijders is aan te pakken. Ik heb helaas geen oplossing weten te verzinnen. Maar aan het eind van het jaar geeft het me een opgelucht gevoel om mijn ergernis bij u, luisteraar van de lokale omroep, achter te mogen laten. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.

dreams be sweet tonight, with kisses on your cheek and wings upon your feet. Oh, chase the moon across the sky. Close your eyes. Say goodnight to the sky. Say before you dream away, let it be reality for all, not just for some. Miracles can show the world a story filled with lies. All the world is waiting for a miracle that's physical, but you can see. Speaks out to say, before I go away, bless the child asleep tonight. Let the people see the children hold the key. The earth will turn, the sun will rise in their eyes. Visualize. Een nummer die je niet snel hoort op de radio. Ik weet eigenlijk niet waarom, want het is best wel een prachtig nummer. Het is Miracles van Earth, Wind and Fire. Onlangs verscheen het boek Geschilderde muurreclames in Vlaardingen. Toen, ooit en nu. Het is een boek van Peter de Jong, de auteur dus. En schilder is hij ook nog eens. En hij kan tegenover presentatrice Evelien Lampfe er van alles over vertellen. En dat doet hij dan ook nu. Vlaardingen is hartstikke mooi. Nu, maar vroeger ook. En eigenlijk heb ik het bewijs hier in handen. Peter de Jong is hier met zijn prachtige boek geschilderde muurreclames in Vlaardingen toen, ooit en nu. Evelien. Ik open dat boek en eigenlijk is het toch jammer dat mensen niet kunnen kijken wat ik hier nu zie. Want het is echt prachtig allemaal om te zien. Allemaal foto's waarvan ik denk, jeetje, die zou je toch ingelijst wel aan je muur willen hebben hangen. En dan is het eigenlijk gewoon een hele grote aankondiging van een bedrijf. Wanneer ik daarop in mag haken. Ja, dat mag je nu meteen. Een van de foto's die erin staan, die heb ik ook gewoon zelf aan de muur hangen. Die is zo mooi, zo leuk. Ouderwetse nostalgische foto. Maar dat is maar een deel van de identiteit van het boek. Het gaat deels over nostalgie. Ja. En het ophalen van verweerde herinneringen. Zoals mm-hmm. dat ik dan poëtisch wil omschrijven. Maar het is ook gewoon actueel. Het is heel vandaag de dag. En het is zelfs een beetje kijken naar morgen. En eigenlijk, wanneer je het zou vragen aan me. Maar ik geef toch het antwoord zonder dat je gevraagd hebt. Ja, doe maar. Eigenlijk lekker. Ben ik er trots op dat die combinatie van vroeger, vandaag en morgen gewoon in dat boek zichtbaar is. Dat is visueel. En wat is nou voor jou de mooiste muur van Vlaardingen? Ik zal even zeggen, ik ben van oude bakstenen. En er hoeft niet per se een schildering op te zitten. En dan kan een muur al zo mooi vaktechnisch gemetseld zijn. Mm-hmm. Dat mij dat al plezier kan doen. Maar de appels en peren moet je nooit met elkaar vergelijken. Ik vind alles wat ik zie, vind ik mooi. Er is er niet eentje zeggen waar je nu van zegt van, goh mensen, kijk daar nou eens extra naar. Want je rijdt er altijd langs, maar dit wist je niet van die muur. Nou, de afrol is natuurlijk een hele rijke. Daar zitten er gewoon 12 door elkaar heen. En daar, wanneer je daar een kwartiertje naar gaat staan te kijken, zelfs ik ben er 5 jaar aan het werk. Mm-hmm. En zelfs ik heb dit jaar nog iets nieuws op die muur gevonden waar ik al 5 jaar aan werk. Daar zit heel veel informatie, heel veel historische geschiedenis. Ja, dat is gewoon een rijke muur. En daar zou je eigenlijk de tijd voor moeten nemen om er gewoon even naar te kijken. Wat wordt daar nou bedoeld en wie was dat en waar zat dit? Dat is een aanbevelenswaardig punt, de afrol. En komen er nou meer kunstwerkjes bij op de muren? Of is het niet meer van deze tijd? Nou, het zijn geen kunstwerken. Het waren echt effectieve reclames. Ze stammen allemaal van voor de oorlog. Mm-hmm. In de tijd dat er dus maar 2 manieren waren om reclame te maken. Namelijk in de krant en op muren. De muur. Ja. Posters, je kon er ook plakken. Maar, het zijn geen kunstwerken. Sommige zijn echt heel mooi. De meeste zijn gewoon puur eenvoudig. Er staat een tekst op. Ik ben die en koop dat bij mij. Heel eenvoudige teksten. Maar soms is er echt moeite gedaan om er iets moois van te maken. En dat is een paar keer toch wel heel aardig gelukt. Helaas de tand destijds. Mm-hmm. Ik heb er 300 geïnventariseerd. En er zijn er nog 30 over. Oh, ja. Dat is niet veel. Nee, dat hadden er meer kunnen zijn. Ja. Maar goed, iedereen die dus de eigenaar mag worden van zo'n prachtig exemplaar van jouw boek, die gaat ze wel alle 300 kunnen zien, toch? Weliswaar dan op de bank met een kopje koffie. Nee, maar de 300 die ik geteld heb, die heb ik niet allemaal afgebeeld. Dus er staan wel 300 foto's in, maar er zitten ook een paar dubbele bij, zeg maar. Oké, en als er nog mensen zijn die misschien denken, ik heb ook op mijn zolder nog wat liggen. Ja, ik mag hopen dat er deel 2 komt, want ja, Je laat altijd dingen liggen en je kan wel corrigeren. En ik heb al van vrij veel mensen gehoord van ja, en dit en dat, en moest zus niet, en is dat niet leuk. Dus misschien komt er nog wel een deel 2. Waar is het boek te koop? Bij de Dozo op de Hoogstraat, dat is een stripboekenwinkel. En bij Plantage Pontier en bij de Buma heet dat, Bruna. Bruna in de Loper en bij de Readme op de Hogendorpplaan. Dus alle boekwinkels in Vlaardingen. Daar is die goed te vinden, het exemplaar? Daar zijn ze te koop. Ja. En bij het museum, gewoon op echt geëikte plekken. Het zijn een stuk of 6 locaties in Vlaardingen waar ze liggen. Nou, Peter de Jong, ik ga nog even doorbladeren. En al die Vlaardingers roep ik op. Ga toch vooral naar de boekwinkel en koop het boek van Peter de Jong. Geschilderde muurreclames in Vlaardingen. Ook voor niet-Vlaardingers heel leuk. Nou, bedankt voor je komst. Evelien, dank je wel. Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier plees met slagen klaar.

find that you're always lonely. For the love we used to share just called my name, and I'll be there. Michael Jackson, natuurlijk hoort zo'n nummer als dit thuis in de late avond. One Day in Your Life. Zo meteen gaan we het hebben over het leefstijlprogramma van Kids to Move. En dat is in Zuidplas. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Shania Twain met You've Got Away. Soms hoor je de mooiste nummers van bepaalde artiesten helemaal niet in hitlijstjes. Zo is het zeker het geval met Shania Twain met You've Got Away. Om kinderen met obesitas en overgewicht te ondersteunen, hebben diëtiste Femke van Lieren en kinderoefentherapeut Lisette Huizer het leefstijlprogramma Kids to Move ontwikkeld. Obesitas en overgewicht bij kinderen is een snel groeiend probleem. 1 op de 5 kinderen is te zwaar en heeft daardoor 70% meer kans op overgewicht op volwassen leeftijd. Dat is dus wel een zorg. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangekomen aangeschoven Femke van Lieren van Kids to Move. Femke, welkom. Dankjewel. Wat is Kids to Move? Kids to Move is een multidisciplinair leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht. Kinderen van 8 tot 12 jaar. En dit programma gaat starten in de gemeente Zuidplas. Ik als diëtiste heb samen met een oefentherapeut voor kinderen een programma opgezet om kinderen met overgewicht wat meer zelfvertrouwen te geven. Ja. En te leren op een leuke manier bewegen en eten. Maar je laat ze niet vermageren? Want dat hoor ik niet. Nou, kinderen en vermageren, dat is altijd een beetje discutabel. Want kinderen groeien ook. Dus ze hoeven in principe qua gewicht niet heel veel te dalen. Als hun gewicht stabiliseert en hun lengte neemt toe, dan... Dan komt het weer goed. Dan komt het, in ieder geval gaat het de goede kant op. Ja, ja. Maar het doel is ook wel om gewicht aan te pakken. Maar deze kinderen hebben al overgewicht en daardoor wat problemen met hun zelfvertrouwen. Dus we willen daar juist niet te veel de nadruk op leggen. Maar het gaat juist om dat zelfvertrouwen, om dat op te vijzelen. Want dikke kinderen, ja, die worden wel eens gepest en zo, denk ik. Juist, ja, inderdaad. Dat is ook de insteek van het programma. We hebben ook een coach betrokken die ze daarbij gaat helpen. Samen met ouders, om dat zelfvertrouwen ook een zetje in de goede richting te geven. Ja. Kids to Move, hoe kom je ertoe om dat op te zetten dan? Nou, sowieso vanuit de gemeente Zuidplas is dit jaar het innovatiefonds in het leven geroepen. En dat is een fonds waar ideeën uit de gemeente, vanuit de samenleving, konden worden ingediend. En we liepen eigenlijk al een paar jaar met dit idee. Mm-hmm. Alleen we hadden wat subsidie nodig om het ook echt uit te werken. Ja. En dat is nu dan ook gebeurd. Want je bent zelf voedings- en dieetadviesdeskundige, zeg ik maar even. Deskundige dus. Ja, je zit in die materie. Juist. Ja. Wat doe je daar nog meer mee dan? Nou, ik ben diëtist. Dus dat betekent dat ik als diëtist ook meerdere praktijken heb. En daarin begeleid ik eigenlijk mensen op alle gebieden. Als het gaat over voeding, dus mensen met diabetes, mensen met overgewicht, mensen met allergieën en dergelijke. Dus. En nu voor het eerst dan dat Kids to Move voor kinderen? Ja, we begeleiden in de praktijk sowieso al kinderen. Alleen dit is echt een groepje kinderen en vanuit meerdere invalshoeken worden deze kinderen ook begeleid. Dus niet alleen voeding, maar ook coaching en bewegen. Er komt veel meer tevoorschijn dan alleen die voeding. Juist, ja, dat is zo. Ja. En wat zijn dan die andere dingen? Dus we zeiden straks, als kinderen onzeker worden, ze worden gepest, dan is dat belangrijk om daar iets mee te doen. Ja, ze krijgen daarin ook workshops. Het programma is 12 weken en elke week komen ze 2 keer samen. En een van die bijeenkomsten wordt gegeven door een van de zorgverleners uit het project. Mm-hmm. En ze krijgen daarin ook coaching om dus hun zelfvertrouwen te verbeteren. Ja. En leren grenzen te stellen en leren om te gaan met pestgedrag. Dat is heel individueel, dus gericht eigenlijk. Of doe je het klassikaal? Het is juist een groep. Dus juist in een groep. Omdat ze lotgenoten contact hebben. En de ouders spelen hierin ook een hele belangrijke rol. Het zijn kinderen van 8 tot 12 jaar. Ja. Dus dat houdt in dat de ouders sowieso in hun leven nog een grote rol spelen. Als het gaat om het maken van keuzes qua voeding. En heeft de school daar dan ook nog mee te maken? Want die speelt ook al een hele grote rol bij kinderen natuurlijk. Ja, de school... Die zijn eigenlijk de ogen en oren eigenlijk. En we hopen dat de scholen ook meewerken om kinderen dus hier voor aan te melden. Naar jullie te verwijzen ook. Juist, ja. Ja. Als mensen met jullie in contact willen komen. Je hebt contact met scholen, neem ik aan. Maar als mensen zeggen, ik wil toch wat meer weten hoe dat dan zit. En hoe kan ik daarbij komen? Via de school waarschijnlijk, maar ook als mensen het zelfstandig willen doen. We hebben geflyerd. We hebben ook een Facebookpagina. Dat is Leefstijlprogramma. En een e-mailadres, kids2move@hotmail.com. Ja. En ze kunnen uiteraard ook naar mij of mijn collega bellen. Ja. En zich aanmelden op die manier. Dus als mensen willen, kunnen ze met jullie in contact komen? Ja, inderdaad. Zo ingewikkeld. Ja, nee. Ja. Kost het nog wat? We vragen een kleine bijdrage van €50. Maar alle andere kosten kunnen we laten vergoeden door zorgverzekeraars en vanuit de subsidie. Die spelen er ook een rol in nog, de zorgverzekeraars. Ja. Hoe gezonder kinderen worden, hoe beter dat later natuurlijk ook is. Ja, dat blijkt. En ook voor volwassenen uiteraard. Maar, ja, zeker wel. Maar bij de kinderen moet je beginnen. Ja, precies. Als dat het daar misgaat, dan gaat het later ook mis natuurlijk. Ja, dat was ook de aanleiding voor het programma. Omdat we altijd bezig zijn met het behandelen van overgewicht. Maar als je dat al in een wat eerder stadium kan aanpakken, dan voorkom je dat we straks allemaal volwassenen met overgewicht hebben. Heb je al resultaten met dat leefstijlprogramma? Dit wordt de eerste groep gaat starten in januari. Dus met dit programma hebben we nog geen resultaten. Nee, maar je verwacht er heel veel van. Ik verwacht er heel veel van, ja. Femke van Lieren, praktijk voor voedings- en dieetadvies over het leefstijlprogramma Kids to Move. De mannen van Mr. Mister, hier in de late avond aan het einde van de show. En Broken Wings uit 1986 alweer. Goh. Ja, misschien ben ik al oud, maar ik weet nog dat hij er binnen stormde in dit parades toen de tijd. Hey, het zit erop voor vandaag, deze aflevering van de late avond. Jammer, de tijd is snel gegaan en de muziek is zo lekker. Nou ja, weet je wat leuk is? Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van de late avond. Weer met heel veel lekkere muziek. En dat niet alleen, ook weer interessante onderwerpen. Dus ik reken erop dat jij er morgenavond weer bij bent. Om 11 uur ben ik hier en ik hoop jij daar. Intussen kun je onze website bezoeken, www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show, waar die wordt uitgezonden. Maar ook rond 10 uur morgenochtend welke onderwerpen we morgenavond behandelen in de show. Goed, ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En ik hoop dat je mooie dromen hebt. Maar dat niet alleen. Ik hoop ook als je aan het werk bent of aan het werk gaat, dat je een mooie rustige nacht hebt. Ik zou zeggen een goede wacht. Tot besluit van de show. George Michael en A Different Corner. Tot morgen. So scared.